ñettelu qaida bi kon moy al aslu baqa'u ma kana ala ma kana lolou far'u la manam aw tiar la ci qaida bu ñeek bi mom ci bopum ay qaida dañuy tiaro ci mom al aslu ciosan moy ciosanu mbiri en principe moy baqa'u ma kana baqa'u moy desuk ma kana la nekkon ala ma kana ca kaw la mu nekkon lenn lu ci ne gis nga xam nga lolou moy al yaqin la izal bi shakir gis nga wala moy baqa'u ma kana ala ma kana li mo fi mo sene lolou moy principe bi kon li moy ciosan li mo fi amone bis bo bu beugé wax né mbir yi changer na da wara am ay preuve né li ciosan moy mbir mi li la dëgg ba kérok ñuy am yeneeni preuve bu wone ni amna lu soppé ko kat ci mbir mi lolou qaida la bu mak la wo xamné mom ci bopum dafa dugg ci ronu ban qaida al yaqin la yuzalu bi shakk ci qaida bobu la dugg mais mom ci bopam ci ronam amna ay qaida yu bari ci dugg bokku na ci al aslu fil ashya'i at tahara al aslu ciosan fil ashya'i ci mbir yi at tahara moy dañu lap mbir mu ne ciosan bi moy dañu lap manam ñun par exemple tay bu mo bëgge xam ndax ku ne ma ba xam pom lap na dama na la lap na nga ne ma man la li day dafa retax ndax lap na man la lap na ngeen ma li iwil ndax lap na man la lap na parce que ciosan ci mbir moy dafa lap ba kérok moy am preuve buy woné né parce que buñ né ciosan moy mbir mi mën na génn ciosanam moy né labul ba kérok moy am preuve ñu woné né labul té preuve yoy preuve sharia la wara doon ngay dégg comme par exemple al aslu fil ma'i at tahara ciosan ci ndox moy ak lap ndox mo gis ciosanam moy dafa lap après ndax dana labalat lolou benen affaire mais lap na mom manam du sobe lap moy lulul sobe wu deng amna yeneen benen qaida comme par exemple al aslu bara'atu zimma ciosanu mbiri moy ne al bara'atu zimma mom lañuy wax bara'atu asliya lolou tam dañ koy wax moy ne amul dara lu teggu sama kaw sama los manam aw man je ne suis responsable de rien manam man dara waruma aw mayeluma kenn khalis ya ngi deg dara waruma par rapport ak kenn awma ay devoir par rapport ak kenn ki que ce soit nak waaw ba kérok preuve dima wan né ma am nga ay devoir par rapport ak diw am nga amel nga diw nangam ak sangam deng mais ciosan mom moy dara waruma amul lenn lo xamantene farata la ci man nit nonu dara haramul sama kaw ba kérok ay dalil ay preuve yu ñew wan mako deng mo al aslu bara'atu zimma motax borom xam xam bu ñuy wérante ci benn masala kenn ki daali tektlo ci bara'atu asliya bi manam ni al aslu bara'atu zimma rek day daali commencé gagné règle bi day gagné motax gis nga kuy atté nit ay nit fokk nga xam d'abord lan moy ciosan ci mbiri fokk nga xam ko so xamul luy ciosan ci mbiri rek do mëna atté nit lan moy ciosan mo nga ni yow day diw day mara masalan tay borxom buñ doon wonante nangam farata la wala du farata ki ne du farata koku liñuy jox priorité ki ne farata la nak mom mo wara indi ay preuve yi wara ni dangam farata la ngi deg comme niki non liñ wax sank al aslu fil ashay at tahara ci sank ci mbiri moy lapna moy tay borox ñaar borxom suñu wuté ci benn masala ki ne li lapna ki ci dess ne dedet lolu sobe la ki ne sobe la mo wara indi dalil bu indi wul dalil rek ki ne manam bu indul preuve bu wara ni sobe la rek kon borom xam bi ne du sobe mom moy dal di gagner mbir manam mom lañuy notal ay waxam parce que ciosan moy lap nañ ñangi deg ciosan ci ndox itam moy ne dafa lap wala borom xam suñu wuté rahmatullah alayhi ndax lap ndax ndox sangam lap na wala labul ki ne lap na koku lañuy jox deug ok lañu jox deug wa deng ba kérok ké di indi ay preuve yi wara ni a labul dafa sobé wu ñu ni wa et cetera wa tay ben nit bu ñëwé né diw yoral nga man diw daf ma yoral nangam kété dess bañ ñu dédét yoréluma ko dara la ko yorelul bu boba ki wax ne manam te ñom ñaar ñep kenn amul preuve buy wone manam ki nga xamantene mom lañ ne par exemple modou gune ibra yow yoral nga ma 1000 euros ñu dem ci kanam juge bi juge bi ne modou yow am nga preuve mu ne dedet ibra ne ko amé luma ko dara momit indi wul preuve buy wone ni amé luko dara bo dañuy wax dañuy japp rek waxu kan waxu ibra lañuy japp ndax lan al aslu bara'atu dhimma yow kon yoyu manam yo lo mata bayyi xel